Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Du trenger det I løpet av dagen. Du bruker det til tennene dine og resten av kroppen. Og hvis det ikke var noe av det her på planeten vår, vil du omkomme som et soltørka menneske. Fiskere, dykkere og andre fiskere, det vil si rundt 90% av Norges befolkning, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Vi skal I dag snakke om det som for mange bare der som et vakkert skue fra en strand, eller som underlag for fartida som ikke kan bevege seg på land, nemlig havet. Det mest grenseløse vi jordiske kan oppleve rett under føtteren våre, uten å måtte bryte lydmuren for å få tilgang på dets hemmeligheter. Og til å gi oss svar på havets underfundigheter har fått besøk I studio av forskningssjef ved Havforskningsinstituttet Arne Børk. Velkommen til Radio Nova. Takk skal du ha. Hvor stor del av havet har vi kartlagt? I overflaten har vi kartlagt stort sett alt som av hav, men på, I dyphavet. Så det mye igjen å kartlegge, og det jo ikke mange ukene siden de fant en veldig stor krepsdyr I en av de dype gropene rett nord for New Zealand. Så det fortsatt mye å oppdage I dypet av havet. Men havet jo da veldig stort. Det dekker jo 72% av jordas overflate. Ja, hvor stor del av prosentet har man på en måte, vet man hva som havet inneholder? Nei, man vet ikke hva havet inneholder. Man har en ganske god peiling på hva som finnes I Nord-Atlanten og I Beringhavet. Men det store havområder som ikke godt undersøkt fortsatt. Hvor finner de områdene? Ja, på begge sider av Afrika for eksempel, både I Sør-Atlanten og I det indiske hav. Og Stillehavet også veldig stort og lite utforsket I sør. Hva det kommer av at man på en måte ikke har klart å kartlegge havet? Det jo på en måte her, vi har det. Det jo ikke noe som langt bort I flere tusen lysår unna oss. Vi sitter og sammenligner universet på en måte. Det jo på en måte her. Det store universet, havet jo her. Havet her, og det tilgjengelig for oss, I alle fall I overflaten. Men de store nasjonene som tidlig utviklet sivilisasjoner og samfunn, de har stort sett vært på den nordlige halvkule, og de som har utviklet skipsfart og fiskerier, de har også en tilhørighet på den nordlige halvkule, slik at det først og fremst på den nordlige halvkule knyttet til der det har utviklet seg industrielle samfunn, at den har gjort store undersøkelser av havet. Ellers har det stort sett vært ekspedisjoner I Sørishavet, og for så vidt mot Nordpolen også, men ekspedisjoner I Sørishavet som har dekket de områdene der de har vært, men det store områder som fortsatt ikke dekket annet enn I overflaten. Der har vi nå en kontinuerlig overvåkning med hjelp av satellitter som dekker hele jorda I løpet av minutter. Men klarer de satellitterne å se gjennom overflaten? Nei, de klarer ikke å se langt ned I dypet. Nei. Så der gjenstår det fortsatt en del forskning. Det sikkert mange store og små arter som ikke oppdaget og beskrevet enda. Ja, det her et teknologisk spørsmål? Om man vet man på en måte har utviklet en teknologi som kan klare å kartlegge alt som befinner seg med havoverflaten? Det et teknologisk spørsmål på grunn av trykket, men det har jo da vært ubåter ned mot de største dyp. Men det også et økonomisk spørsmål. Det ganske dyrt å lage avanserte teknologiske ekspedisjoner som går I dypet. Det interessant? Det klart det interessant, både for den nysgjerrige naturvitenskapen å finne ut hva som der, men også å finne nye gener, finne nye molekyler som kanskje kan brukes for eksempel i humanmedisin. Ja, for det jo et eller annet som vi nevnte, at havet jo på en måte her. Vi har jo tilgangen på det. Altså, vi trenger ikke reise så veldig langt for å finne det på en måte. Så det litt rart at vil man da ikke prioritere på en måte kartlegge det på like linje som man har kartlegget alt av jordoverflate på en måte. Ja, nå jordoverflaten lettere å kartlegge enn dyphavet, mye lettere. Ja, men blir det ikke neste steg at man på en måte da får kartlegget havet? Jo, det neste steg. Og det kanskje rart at vi hadde folk på månen før vi hadde folk ned på de største havdyp på jorda. Det kanskje et lite paradoks. Men det jo veldig snodig. Hva det kan komme av? Det kom jo av Kennedys friske satsing for å markere seg politisk. Men og det klart at det har vært en like stor politisk satsing på å utforske dyphavet, så hadde vi nok kommet lengre I dyphavet også enn det vi I dag. Ja, brukes det nok penger på å forske I havet, mener du? Det brukes penger på å forske I havet. De store kyst- og fiskerinasjonene bruker penger, og de store naturfaglige forskningsrådene, både I Europa og USA, bruker penger på utforsking av havet. Vet man hvor mange liter hav det finnes på jorda vår? Det et stort antall, det har ikke jeg I hodet, men det ikke så, sikkert ikke så veldig vanskelig å regne ut med noenlunde presisjon. Men det blir noen milliarder liter? Det blir det nok. Ok. Hvor mye liv det I havet? Ja, havet består jo av det samme livet som på jorda. Altså det mikroorganismer, det planter som omsetter sollys til sukker gjennom fotosyntesen, og så det dyreliv som spiser dette plantelivet igjen. Så det akkurat det samme I havet som på land. Og i dyrelivet da, så det noen som spiser plantealger, andre igjen spiser smådyr, som igjen blir spist av enda større dyr. Slik at vi har det samme oppbyggingen av næringskjedene I havet som vi har på land. Så man kan på en måte da sammenligne livet på jorda med livet I havet? Altså kan man se, som du sier, du kanskje inne på at det finnes noen tilsvarende måte å hvordan livet utvikler seg på? Ja, man kan se det på samme måte. Det som forskjellen jo at landoverflaten stort sett todimensjonal, mens havet tredimensjonalt. Der har vi dybden I tillegg som en tredje dimensjon, slik at det spredd over et mye livet I havet spredd over et mye større volym enn livet på landjorda. Og med det volumet så kommer også enorme trykk for andre forskjeller fra overflaten og ned til de største dyp, slik at det en tilpasning av livet I havet som vi ikke har på landjorda, det tilpasninga til det enorme trykket som det på havdypa. Så det ikke så tett befolket I havet som det på jordkloden? Altså som på jordoverflata? Jo, det tror jeg man kan si at det noen økosystemer I havet like tett befolket og har like høy både bioproduksjon og biodiversitet som de rikeste økosystemer på landjorda. For eksempel tropiske korallrev som har en veldig høy biodiversitet. Men vi behøver ikke å reise så langt som til tropene. Vi kan se på våre egne stortareskoger langs norskekysten, som har en veldig høy produksjon. Det kan sammenlignes med en kålåker på land. Og de har en veldig høy biodiversitet. En masse små dyr, kanskje først og fremst krepsdyr, som lever I og på denne tareskogen som vi har langs norskekysten. Ja, for når man står på en strand, for å ta den, der jeg kommer fra, I Nord-Norge et sted, og så ser man disse her steinene med litt sånn skjell på, og de tanger som det ser jo ikke så ut som det så veldig mye som driver å leve og kose seg der. Det man først og fremst ser, det jo fjerde belte. Men det klart, hvis man på lavvann padler litt ut fra stranda og kikker ned på harbunn og ser den tareskogen som vokser der, så ser den et veldig frodig liv. Det da tareplanter hvor stilken kan bli kanskje bortimot et par meter høy, og på toppen av der sitter et blad. Og både stilken og bladet som regel rikt bevokst med andre organismer. Og disse tareplantene har også et festorgan, et slags rot nærmest, som de fester seg I bunnen med, som sterkt forgreina. Og I det festorganet lever også en hel masse dyr, som viktige byttedyr for andre dyr som vi kanskje høster kommersielt, sånn som ungtorsk beiter I tareskog, småsei beiter I og over tareskog. Så det veldig viktig økosystem også for den kommersielle utnyttelsen av havet vårt. Men det kan det da sammenlignes på en måte som en slags krattskog? Det kan vel nærmest sammenlignes som en tropisk regnskog, både når det gjelder produksjon og biodiversitet. Ja, det jo heftige saker I en sånn regnskog. Det har man jo fått vite mye om, men man har ikke fått vite så veldig om hva som foregår I en... Det kanskje for at det blir litt, kanskje litt kjedelig, jeg vet ikke. Det litt mer eksotisk med tropiske regnskoger enn med tareskogen langs norske kysten. Det kanskje både mer eksotisk og mer fargerikt. Ja, men det ganske spennende liv som foregår I tareskogen også. Og det stor omsetning av biologisk materiale. Hva slags type liv finner man mest av I havet? Det fisk som man skulle tro? Nei, det livet man finner sannsynligvis mest av når det gjelder antall individer. Det vil sannsynligvis være små alger, planktoniske alger, som driver I overflatelagen eller nær overflaten og fanger sollys og har fotosyntese. Kan man, altså det blir definert som liv, som en celle... Det liv, både en celle og flere celler, alger som driver i havet nær overflaten. Kan vi finne på nummer to på lista over ting som mye av det? Det fisk? Nei, jeg tror ikke fisk kommer som nummer to heller. Jeg ville tro at det da små organismer som lever av dette planteplanktonet, okay. sånn som dyre, små dyreplankton, vil være mest tallrike I antall individer. Det de som spiser mest av de andre som det færrest av? For å si sånn at det på en måte blir... Jo nærmere toppen du nærmer av næringskjeden, jo færre det av dem. Ja, at det nærmere toppen av en næringskjede du kommer, til færre individer det som regel. Og som regel de individene også mye større enn de som står på lavere trofiske nivå, lavere nivå I næringskjeden. Ja. Og de største dyrene vi har jo blåvalen, og de jo ikke så veldig tallrike, og var vel heller ikke så veldig tallrike før den store valfangsten rundt fra forrige århundreskiftet og utover. Ja, for der sies det jo at blåvalene, uansett hvor mye de nesten reproduserer seg selv, så kommer de til å dø ut. Nei, blåvalen kommer sannsynligvis ikke til å dø ut. En god nyhet. Det en god nyhet. Den nå I økning igjen, både på nordlige og sørlige halvkule. Men den svært fåtallig sammenlignet med det den var før de store valfangstperiodene. Men det gode nyheter for blåvalen. Hvor stor en blåval? For det? Det det største dyr I havet. Hvor stor den? Det det største dyr I havet, men det også det største dyr på hele kloden. Det kan bli over 30 meter lang og over 100 tonn. Så det et massivt stort dyr. Ja. Det cirka fra Chateauneuf til T-banestasjonen på Majorstuen, for de som vet hvor det blir. Men det dypeste punktet jo Marianegropa, som ligger ut for Filippinene et sted. Det blir kanskje da sett på som et av de mest spesielle stedene under havet. Men hvor det mest undervurderte stedet under havet? Altså, det mest fascinerende stedet under havet? Hva du mener med det? Det blir jo et veldig subjektivt svar du kan forvente å få da. Ja, absolutt. Ta gjerne imot det på det her. Jeg veldig fascinert av disse grønne tropiske korallrevene, med de veldig fargerike både korallene og korallrevsfiskene. Hvor hen ligger de? Ja, de ligger I et belte rundt jorda på begge sider av ekvator, de I tropiske områder. Hva det som fascinerer oss med dem? Fargespillet og rikheten. Men også det at det ganske behagelig å snorkle på sånne steder, for temperaturen I vannet høy. Og det største biologiske konstruksjonen som vi har på jorda jo det store barriererevet ut for nordøst Australia, som enormt stort I utstrekning. Hvor stort snakker vi om da? Da snakker vi om flere hundre norske mil, landmil altså, yep. I utstrekning. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Ja, blir det ikke litt sånn at når man snakker om ting under havet, så blir det så utrolig mye større enn tilsvarende på jord, overflata? Fordi at havet blir så stort. Jo, det kan man kanskje si, og noen av de fiskebestandene vi har også jo enormt store sammenlignet med bestander på landjorda på tilsvarende breddegrader. Sånn som for eksempel vår sildebestand jo på utrolige bortimot 10 millioner tonn fisk, og det ganske stort antall individer for å fylle opp så mange tonn fisk. Ja, hvor mange sild går det på en kilo? Det vel avhengig av hvor stor silda har blitt. Men det klart at det et enormt individantall vi snakker om her. Og den transporten det av næringsstoffer, altså silda vandrer jo først langs norske kysten og opp i Barentshavet hvor den har oppvekstområder, så vandrer den ut i norske havet hvor den beiter og feiter seg opp, og så kommer den på gytevandring tilbake til norske kysten. Og det klart det et enormt transportbånd av biologisk materiale og energi fra de nordlige beiteområdene i norske havet og inn til norske kysten. Og det med på å berike norske kystfarvann på en helt spesiell måte. Hvor store reiser det snakk om det her, hvis man skulle samle inn? Hvis man kan? Ja, viktige gytefelt for silda jo for eksempel på Mørekysten. Og da driver larver og yngel nordover i kyststrømmen og blir ungsild i Barentshavet. Så det jo da allerede en ganske lang, både passiv og aktiv vandring. Og så vandrer de aktivt ut i norske havet, som kanskje like lang vandring, før de legger veien tilbake til norske kysten, som minst like lang vandring. Så det en trekant med betydelige avstander. Det betydelig energi som går med til å forflytte så stor biomasse på det lange avstanden. Det må bli, hva du sa, 100 mil altså, hver strekning da? Ja, det blir det nok. Det altså sånn at, Norge, at vi nordmenn liker å reise rundt jorda, det blir ingenting i forhold til hva silda må gjøre. Nei, det klart at noen av de store dyrevandringene ganske enorme. Og flere av valene vandrer jo også fra polare havområder til varmtempererte og kanskje tropiske havområder en gang i året. Så det betydelige vandringer. Det nesten som noen fuglearter, sånn som en av terneartene våre, som vandrer fra Arktis til Antarktis og tilbake igjen hvert år. Det vel den lengste dyrevandringen man kjenner til. Det høres nesten litt slitsomt ut. Det gjør nok fordi det energetisk lønnsomt. De sparer energi på det. Ja, ok. Ja, de ligger og driver med havstrømmene da, eller? Ja, ternene flyr, og valgene de svømmer aktivt. Ja. Men det klart at det såpass mye energi å tjene på å komme til rike beiteområder, at det å bevege seg langt mellom yngleområdene og beiteområdene, det svarer seg økonomisk, energiøkonomisk. Men det havet vi har på jordkloden som strekker seg rundt hele planeten vår, henger det på en måte sammen i form av havstrømmer, eller er det litt sånn atskilt? Ja. Går det alltid en sånn stor syklus, eller er det på en måte stillehavet holder seg litt for stillehavet og atlanterhavet holder seg liksom der? Nei, det sånn at i dyphavet så går det strømmer som fornyer verdenshavene med stadig nytt dypvann som synker ned og fyller opp dyphavet, og det en stor, en global sirkulasjon som gjør at havet over noen års intervaller, de flytter seg fra et verdenshav til et annet. Men i overflaten er det sånn at noen havstrømmer kan virke til å avgrense forskjellige havområder fra hverandre. Kalde og varme strømmer, sånn som utenfor California for eksempel, setter opp markerte skiller mellom kaldt vann og varmt vann, som har en viss betydning for dyrelivet og dyregeografien i disse områdene. Ja, hvordan hadde det vært hvis vi ikke hadde hatt disse havstrømmene? Eller det, havet kunne kanskje ikke eksistert uten dem? Havet hadde vel kanskje eksistert uten strømmer, men med jordrotasjon av vind, så vil det alltid være strømmer både i luft og i hav. Og for vår del så er det jo ganske nyttig at vi har havstrømmer, for det bringer mye varme med seg fra sentrale deler av Atlanterhavet og Meksikogulfen, og oppover til våre kalde kyster. Ja, det er jo noe jeg har hørt fra jeg gikk på barneskolen, at ja, lille Olaf, du kunne ikke bodde oppe i Tromsø hvis det ikke hadde vært for Golfstrømmen som kommer fra Meksiko, og da var det jo å skjønne disse sammenhengene her. Men det klart, Meksiko har en helt annen vanntemperatur enn det vi ville hatt her oppe uten Golfstrømmen, og Golfstrømmen den renner som en elv på skrått gjennom hele Nord-Atlanteren og kommer inn mot Storbritannia, Færøyene og norske kysten. Og uten den så ville vi ha vært som en del andre områder som nord for Polarsirkelen i Tromsø. Akkurat i Oslo vi jo noen grader sør for Polarsirkelen. Ja, det blir nesten som en annen klimazone for nordlendinger, men det er jo et tema for en annen sending egentlig. Jeg har bare tenkt litt på at disse her jordplaten som jordmassen driver jo å bevege på seg. Da må vel havstrømmen og gulfstrømmen spesielt også da bli påvirket av det her? Jeg tror at havstrømmen I liten grad som over kort sikt blir påvirket av den platebevegelsen I jordoverflaten. Men det klart på lang, på geologisk sikt, så jo da plassering av kontinentet bestemt utifra det som man kaller platetektonikk, altså overflateplatenes bevegelse I forhold til hverandre. Og midt igjennom Atlanterhavet så har vi jo den midtatlantiske rygg, hvor den nordamerikanske platen og den europeiske platen skyves fra hverandre med en hastighet som ganske høy. Det en snakk om et par centimeter I året, og I geologisk forstand så det en relativt rask bevegelse. Så det klart, for en del millioner år siden, når disse kontinentene lå nærmere sammen, så hadde strømmønstre mellom de en helt annen utforming. Men effekten var mer eller mindre samme? Det vet jeg ikke. Temperaturene ville jo også da ville være helt annerledes. Hvor farlig havet? Altså, du var litt inne på det, at det enormt mye energi I havet. Altså, hvordan potensial ligger det I havet når det gjelder energi? Altså, Det ligger stort potensial I havet når det gjelder å utvinne energi. Men det gjør jo også at den energien I noen sammenhenger kan være farlig, for eksempel når det sterke vinder, eller for eksempel bevegelser I jordskorpen som lager tsunamier, så kan det jo forårsake betydelige ødeleggelser. Og havet jo da farlig for mennesker, hvis mennesker ikke har forstand til å ha respekt for havet når været som verst. Ja, hva det kommer av at de mennesker setter oss over havet, når havet på en måte egentlig kan feie oss bort med et lite... Ja, altså, man har jo så bilder her nylig fra Japan om hvordan det faktisk så ut I mange av disse kystbyene. Det så jo bare ut som en skrot. Ja, det gjorde det. Nå var det nok spesielt uheldig I Japan for et år siden med den tsunamien som kom der, som tok tett befolket områder. Men det ser jo nå ut som de begynner å tenke en annen arealdisponering langs havet I Japan ved å flytte boligstrøkene litt opp I høyden for å unngå fremtidige tsunamier. Vi flinke til noe I Norge også? Altså, ikke en ting at vi har disse fjordene og fjell som holder på å rase ut, men at vi på en måte bygger så nært havet at vi på en måte tenker at havet på en måte, ja, det vil ligge der og være til fin utsikt. I våre områder så geologien mye mer stabil enn det den I Japan. I Japan, hvor stillehavsplata presses inn under den asiatiske plata, hvor det danner disse dypgropene, og hvor vi har veldig ofte jordskjelv, så det klart at det mye mer ustabilt og mye høyere risiko for tsunami enn det vi har langs våre kyster. Så det nok ikke så problematisk å bygge nær strandzonen I våre områder som det I Japan og en del andre stater rundt Stillehavet og det indiske hav. Men vi har jo høy risiko for tsunami I Norge også I noen fjorder hvor vi har fjellhammere som må overvåkes nesten daglig for å være I stand til å varsle eventuelle skred som kan sette opp tildels betydelige tsunamier på en lokal skala. Men hvordan rolle har på en måte havet I vår hverdag I forhold til at altså det ofte så tenker man at det havet på en måte oppfører seg som en konsekvens av andre ting. Men har havet på en måte noen egen vilje? Havet på mange måter en moderator. Det tar opp karbondioksid fra atmosfæren. Det stabiliserer temperatur. Og det virker på mange måter som en moderator på naturen. Men I noen områder så kan det også virke motsatt, at det setter opp store naturfenomener som disse tropiske orkanene. Men på våre områder så havet en moderator både når det gjelder temperatur og karbondioksid I atmosfæren. Bare sånn for å oppklare noe som man ofte glemmer, hvorfor havet salt? Det fordi at det løst en del joner og salter I havet, som da sannsynligvis har sin opprinnelse I jordskorpa. Hvor stor andel ferskvann har vi egentlig på jorda da, I forhold til saltvann? Vi har veldig lite ferskvann på jorda I forhold til saltvann. Ja, for det blir vel bare mindre og mindre, ikke? Det blir det kanskje også, men det meste av ferskvannet vårt jo da bundet opp I de enorme ismassene I Antarktis og den grønlandske innlandsisen. Det klart, hvis det smelter og renner ut I havet og blir en del av saltvannet, så går våre ferskvannsreserver betydelig ned. Ja, skjer det noe med havet på noen annen måte enn at det blir mindre salt? Vannstanden vil jo, eller havstanden vil jo da stige. Men det vil ikke oppføre seg annerledes? Det vil sannsynligvis ikke oppføre seg vesentlig annerledes. Ja. Det vil vel muligens få noe mindre saltholdighet, og dermed en litt annen tetthet, men det vil sannsynligvis ikke oppføre seg vesentlig annerledes. Og det jo fortsatt sånn at selv om alt vannet i Antarktis og på Grønland smelter, all isen smelter, så vil det være relativt liten andel i forhold til det vannet som i de store verdenshavene. Universet jo veldig populært å forske på, og vi var jo litt inne på det i starten. Det sånn at dere som forsker med snorkel og dykkermaske kommer litt i skyggen av det grenseløse universet? For havet det vel ikke noe mindre grenseløst? Jo, det klart at havet langt mindre grenseløst enn universet. Universet vet vi ikke hvor yttergrensene går. Vi tror vi kan se mot de tidligste stadiene av universet nå, ved å se på ting som veldig langt borte, slik at lyset bruker lang tid å nå oss. Men bortenfor der vet vi ikke hva som Og vi vet jo heller ikke hva som var før det store smellet, Big Bang. Var det noe? Kan ting oppstå fra ingenting? Eller var det noe der før Big Bang? Det store fundamentale spørsmål som kanskje litt overskyggende det man holder på med i havet. Men når det gjelder det å være matnyttig og kunne trekke nytte av ting, så havet et enormt potensial å høste av. Ja, for det jo et eller annet, men vi snakket litt før sendingen her, hvor kommer egentlig havet fra? Altså mange påstår at det kommer store, svære iskometer. Det må jo vært enormt mange, men likevel så man ikke helt sikker på hvor alt det her kommer ifra. Nei, vannets opprinnelse man ikke sikker på. Men det kan, mange mener da at det kometer som har brakt med seg vann til jorda, men det kan være også oppstått kjemisk på jorda. Akkurat, ok. Og det er jo noe å studere på i stedet for å lete langt ut i universet der man kanskje ikke finner enden på noe som helst. Hvor du ville anbefale folk å studere havet? Du var litt inne på det korallbeltet som går litt rundt ekvator, men som for menig Ola Nordmann og Kari, hvordan skal de reise den og få et... For å oppleve havet? Ja, på en sånn skikkelig bra måte, for å si sånn. Det klart at... Områdene rundt Nordøst-Australia og utover i Stillehavet der. Fiji igjen for eksempel det rike og fine korallrev som det veldig interessante å se på hvis man skal være den type oppdager som turist også. Men det klart hvis den vil studere havet med tanke på å få seg et yrke, så jo universitetene i Norge og retninger som fiskeribiologi og havbruk, veldig viktige ting å fokusere på. Det stor ekspansjonsmulighet i norsk fiskeri- og havbruksnæring, og det sikkert rom for mange velutdannede i årene som kommer. Er det forresten noe å snorkle langs norske kysten? Er det noe å se på der? Det vesentlig kaldere enn i tropene, men... synsinntrykken den kan få, kan være kanskje like imponerende. Jeg har tidligere nevnt Tareskogen, som både spennende og rik. Helt til slutt, må jeg bare spørre deg litt snodig spørsmål der. For det har jo i tidligere tider vært, det litt sånn science fiction, men det har vært snakk om sånne undervannsbyer. Tror du det kan være noe for seg å bygge installasjoner og bygninger som mennesker kan bebo i undervann? Det et godt forslag? Det spørs hva slags formål det skal tjene, men vi ser jo allerede i dag at oljeindustrien begynner å lage automatiserte installasjoner på havbunnen som kan utføre avanserte operasjoner. Så at det mulig, det nok absolutt. Men det vel et trygg spørsmål? Det også et trygg spørsmål, ja. Så det begrenser seg hvor dypt man kan bygge sånne installasjoner uten å ha trykkompensasjon. Tusen takk. Det var det vi fikk svømt oss gjennom. Takk for at du kom hit til oss på Radionova, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet Arne Bjørge. Ja, takk skal du ha. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radionova, FM 99,3. Ja, da skal jeg til nærmeste eiendomsmegler og spørre etter tomt på havets bunn. Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Straks det studentnyheter. Send meg tips og annet fiskeslo til grenselost@radionova.no. Olaf G. takk for seg, og hei, og for en gang skyld, hopp i havet! When Grenseløst tar seg alltid en dusj etter sending.